Wow! Teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak! Setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Żegnamy reklamy. Ale o koszach na pranie w reklamach jak zwykle nic nie powiedzieli. Jest siódma, czas na serwis trójki. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Policjant, który zastrzelił innego funkcjonariusza na warszawskiej Pradze, nie trafi do aresztu. Sejmowe komisje rekomendują wolną Wigilię w zamian za trzecią niedzielę handlową w grudniu. Takie wyróżnienie dla polskiego filmu nie zdarza się często. Pianoforte Jakuba Piątka z nagrodą Emmy. Nie ma aresztu tymczasowego dla policjanta, który śmiertelnie postrzelił swojego kolegę podczas interwencji. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Sąd zdecydował o wolnościowych środkach zapobiegawczych. Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga wymienił wśród nich dozór policji. W wymiarze 5 razy w tygodniu z obowiązkiem stawiania się na właściwą komendę, zakazu zbliżania się do świadków przesłuchanych w niższej sprawie, w tym przede wszystkim bezpośrednich świadków zdarzenia. Sąd orzekł też środek w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 000 zł i zawiesił funkcjonariusza w obowiązkach służbowych. Prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy dla Bartosza Z., między innymi w obawie o utrudnianie postępowania. Obrońca policjanta Kuba Makoś powiedział, że decyzja sądu jest adekwatna do zgromadzonego materiału dowodowego. Spodziewaliśmy się, że ta decyzja może być taka, jak dzisiaj zapadła. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę na warszawskiej Pradze. W czasie interwencji jeden z funkcjonariuszy przez pomyłkę postrzelił kolegę w klatkę piersiową. Ranny 35-latek zmarł w szpitalu. Był bity i kopany, podjął próbę samobójczą, a teraz walczy o życie w szpitalu w Legnicy. Chodzi o 14-letniego wychowanka ośrodka poprawczego o Wierzmanicach Zdroju koło Złotoryi. Nastolatek jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Lekarze określają jego stan jako bardzo ciężki. Sprawą zajmują się prokuratura i resort sprawiedliwości. O ustaleniach poinformowała wiceministra Maria Eichert. W ubiegłym tygodniu jeden z wychowanków miał próbę samobójczą. Zostaliśmy o tym oczywiście od razu powiadomieni, natomiast w toku czynności wyjaśniających okazało się, że zanim on dokonał tej próby, został pobity przez jednego z wychowawców. Wychowawca, 60-letni Jacek T., już usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy, mimo że monitoring zarejestrował, jak wielokrotnie bił po głowie i kopał 14-latka. Jutro sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie. Wobec zatrzymanego grozi mu 15 lat więzienia. Sejmowe Komisje Rodziny oraz Gospodarki pozytywnie zaopiniowały projekt w sprawie ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od handlu. Zarekomendowały jednak wprowadzenie do niego poprawek. Do ustawy głosami KO i Trzeciej Drogi wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą Wigilia będzie dniem wolnym, ale od przyszłego roku. Jednocześnie zaproponowano, aby w zamian wprowadzić dodatkową niedzielę handlową. Konkretnie chodzi o trzecią niedzielę w grudniu, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ustawa w takim kształcie nie podoba się ani Lewicy, która przygotowała projekt, ani PiS, które popierało jego pierwotną wersję. Obie partie zapowiadają, że będą walczyć w drugim czytaniu o to, aby Wigilia była wolna od pracy, ale od tego roku i nie w zamian za dodatkową niedzielę handlową. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Drugie czytanie projektu zapowiedziane jest na dziś. Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło decyzję Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą finansowania partii. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u za 2023 rok, co skutkować może utratą subwencji w wysokości 75 milionów złotych. Skarbnik partii Henryk Kowalczyk powiedział, że decyzja PKW była polityczna i wymagała zaskarżenia do Sądu Najwyższego. Widać bardzo wyraźnie, że to była to tylko i wyłącznie decyzja polityczna, więc trudno, żebyśmy się nie odwoływali, bo absolutnie jesteśmy przekonani, że w tym przypadku mamy rację i tylko obecna koalicja chce nas zagłodzić, żebyśmy nie mieli żadnych szans w wyborach prezydenckich. Sąd Najwyższy 11 grudnia będzie badał też inną sprawę dotyczącą finansów PiS-u. Wśród powodów odrzucenia tego sprawozdania są m.in. agitacja wyborcza podczas pikników wojskowych, spot reklamowy Ministerstwa Sprawiedliwości i prowadzenie kampanii wyborczej przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Polski film dokumentalny z nagrodą Emmy. Statuetkę zdobył obraz Pianoforte Jakuba Piątka. Przedstawia on rywalizację młodych pianistów w trakcie międzynarodowego konkursu chopinowskiego. W taki sposób pianistów jeszcze nikt nie pokazywał, mówi dziennikarz Polskiego Radia Jacek Hawryluk. Dzięki kamerze Piątka śledzimy konkursowe życie pianistek i pianistów, ale także podglądamy, co robią, gdy opuszczają mury Filharmonii Narodowej. I wtedy okazuje się, że bohaterowie filmu są dokładnie tacy sami jak my i że istnieje także życie bez Chopina. a gala wręczenia nagród Emmy odbyła się w Nowym Jorku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Goli w 9 meczach padło wczoraj w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O wszystkich teraz słowo powie Dariusz Urbanowicz. Nie wiem, czy wszystkie wymienię. Nie, dobrze, nie zdążymy, ale dwa nas interesują najbardziej. Dwa nas interesują. O tym pierwszym głośno już było od 10 minuty meczu Barcelona-Brest. Chodzi o piątą kolejkę Ligi Mistrzów UEFA. Robert Lewandowski zdobył wtedy setną bramkę w rozgrywkach, dołączając do elitarnego grona zawodników, którzy mogą poszczycić się 100, a nawet większą liczbą goli właśnie w Lidze Mistrzów. Takim dorobkiem z dumą mówią Cristiano Ronaldo, 140 trafień, oraz Lionel Messi, 129. A Robert Lewandowski ma już 101 trafień, bo w końcówce meczu sprytnie podwyższył na 3-0. To jego 101 bramka. Ale nie tylko Robert Lewandowski zachwycał we wtorkowy wieczór. Mowa o Piotrze Zielińskim z Interu Mediolan. Wygrał zasłużenie dzięki przypadkowej samobójczej bramce w 11 minucie. Potem piłkarze Interu zmarnowali 7 znakomitych okazji, ale w drugiej połowie gra siadła i wiało nudą, a 20 minut przed końcem Inter siły opuściły. Mimo to kontrolował rozwój wypadków na boisku. Bramkarz Sommer był w kłopotach tylko raz. Komentujący mecz mistrz świata sprzed 44 lat, Beppe Bergomi, zachwycał się grą Piotra Zielińskiego. Powiedział, że gdy gra on na swojej ulubionej pozycji, na lewej pomocy, jest graczem światowej klasy. Nasz piłkarz podsumował mecz dla telewizji Sky. Wygrać mecz w Lidze Mistrzów jest zawsze trudno, ale pięknie, szczególnie przed swoją publicznością. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, bo Lipsk to drużyna mocna i bardzo fizyczna. Mecz kosztował nas bardzo wiele wysiłku. W ostatnich 20 minutach cierpieliśmy, ale graliśmy dobrze i utrzymaliśmy wynik. Dzięki temu Inter w tej chwili jest na czele tabeli, choć dziś może się to zmienić. Trener Inzaghi chwalił zespół za dojrzałość, a ganił za zmarnowane okazje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A Zieliński został wybrany MVP spotkania. Zatem Inter RB Lipsk 1-0. Druga drużyna Byków, ta z Salzburga, z Kamilem Piotkowskim, przegrała z Leverkusen z Bayerem 0-5. Young Boys Berno ulegli Atalancie Bergamo 1-6. Natomiast 5-1 Arsenal rozbił Sporting Lizbona. Slovan Bratysława przegrał z Milanem 2-3. Sparta Praga uległa Atletico Madryt 0-6. Bayern Monachium zwyciężył Paris Saint-Germain 1-0. PSG kończyło w dziesiątkę, a Manchester City zremisował z Feyenoordem Rotterdam 3-3. Faktycznie 40. Dziś ciąg dalszy piątej kolejki Ligi Mistrzów oczywiście. Na parkietach z kolei w żeńskim pucharze CEW siatkarki UKS-u przegrały z włoskim zespołem Igor Gorgonzola Novara 0-3. To była pierwsza runda 1/8 finału, a rewanż 11 grudnia w Nowarze. W ekstraklasie siatkarzy Każane Lwów uległa ZS-owi Olsztyn 1-3. W koszykarskiej lidze północnoeuropejskiej Dziki Warszawa przegrały z Newcastle Eagles 70-79. Liga Misiów. No to mi się bardzo podoba. Może Dzień Ligi Misiów. Na przykład, może Dzień Ligi Misiów. Za chwilę do tego wrócimy. Teraz już poważna mina, bo o poranku uważamy na oblodzenia w pasie od Jeleniej Góry do Nowego Sącza i uważamy też na mgły, między innymi na Śląsku. Lekki mróz na Podhalu i w Krakowie, 6 stopni w okolicach Szczecina. Taka amplituda temperatur prezentuje nam się o poranku. Wczesnym popołudniem będzie od 4 stopni w górach i na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już od dzisiaj. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. A dlaczego Dzień Ligi Misiów Darek proponował? Bo 27 listopada w kalendarzu nie ma przypisanego żadnego dnia czegoś. Taki dzień niczego do tej pory, więc próbujemy to zmienić. Dwie dwójki i siedem trójek. Niech to będzie po prostu dzień bez polityki. Bardzo mi się ten pomysł podoba, ale trochę za późno ta propozycja. Już nie będziemy odwoływać na przykład rozmowy z Przemysławem Czarnkiem w Bezuników po 8:13. Proponuję dzień zdrowego rozsądku, żeby przynajmniej jeden dzień zdrowy rozsądek był powszechny. I jest taki dzień. 4 listopada to dzień zdrowego rozsądku. Pomyślałam, że dzisiejszy dzień mógłby być dniem dogorywającej opony letniej. O, to mi się bardzo podoba. Ale jeszcze tematu nie zamykamy. Jeszcze można zgłaszać propozycje. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. Hall i Malibu w trójce. Mamy 14 minut po godzinie 7. Drodzy Państwo, trwa kampania 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Ona zaczęła się Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy wobec Kobiet, skończy się Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka i jak mówiłem, trwa. W związku z tym w studiu Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka. Dzień dobry. Dzień dobry. Te ponad 2 tygodnie, 16 dni, wielkie dni, wielkie hasła. Brzmi to mocno patetycznie, ale musimy to powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom. Dane dotyczące przemocy wobec kobiet, bo na tym skupia się ta kampania, są przerażające. To prawda. W ostatni poniedziałek Europejski Instytut Równości Płci opublikował najnowsze dane dotyczące przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej. No i te dane mówią same za siebie. 1 na 3 kobiety w Unii Europejskiej doświadczyła przemocy fizycznej, seksualnej lub jej gróźb jako osoba dorosła. 1 na 6 kobiet w Unii Europejskiej doświadczyła przemocy seksualnej, w tym gwałtu, jako osoba dorosła. Przemoc spotyka kobiety także w domu. 1 na 5 kobiet doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera, a tylko 1 na 8 kobiet też to są dane z całej Unii, zgłasza doświadczenie przemocy policji. No to też jest oczywiście wielka czerwona flaga dla instytucji. Co robią nie tak, że kobiety nie chcą im zgłaszać faktu, że doświadczają przemocy? Kobiety, jak słyszymy, tylko 1 na 8 w takiej liczbie zgłaszają te akty przemocy do odpowiednich instytucji. No to właśnie, powiedzmy, kiedy kobieta znajduje się w takiej trudnej sytuacji, na przykład doświadcza przemocy domowej, do kogo może się zwrócić, by szukać pomocy? Gdzie skierować te pierwsze kroki? My oczywiście zachęcamy przede wszystkim do kontaktu z nami, z Feminoteką pod numerem telefonu 888-883388. Wiem, że to dużo ósemek, można ten numer znaleźć też w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Prowadzimy też infolinię w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim, gdzie zamiast 33 jest 79, ten numer również łatwo u nas znaleźć i u nas można dostać, znaczy skonsultować swoją sytuację, dostać wsparcie prawne, psychologiczne czy socjalne, dowiedzieć się, jakie prawa nam przysługują. No ale Feminoteka oczywiście to jest tylko jedna organizacja pozarządowa, więc a skala potrzeb jest zdecydowanie większa, więc zachęcamy też do kontaktowania się oczywiście z innymi organizacjami, takimi jak chociażby Niebieska Linia, ale również do kontaktu z takimi instytucjami jak Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej. No a w sytuacjach, które również tego wymagają, nawet z policją, chociaż tutaj no niestety to, co my słyszymy od klientek, które zgłaszają się do Feminoteki, to to, że instytucje no nie zawsze się w 100% wywiązują z powierzonych sobie zadań, czyli ze wspierania osób, które tej przemocy doświadczyły. Dlatego warto najpierw też skonsultować się z jakąś organizacją pozarządową, żeby dowiedzieć się, czego od konkretnych instytucji też możemy oczekiwać. To jest na pewno jeden z powodów tego, że kobiety tak rzadko zgłaszają akty przemocy, chociażby domowej, której doświadczają, ale też to nie jest tak, że tylko te kobiety mogą to zgłaszać. Jesteśmy sąsiadami, jesteśmy znajomymi z pracy, widzimy jakieś sygnały, widzimy symptomy. Co wtedy zrobić? Czy też skierować swoje kroki na przykład do Feminoteki? Czy może najpierw rozmawiać z taką osobą i wypytywać? Czy może właśnie nie należy tego robić? Jak najbardziej można się zgłaszać również do Feminoteki. Na nasze infolinie dzwonią także osoby, które są świadkami czy świadkiniami przemocy. Chcą się upewnić, czy dobrze interpretują tę sytuację, czy to już jest przemoc i jak mogą wesprzeć tę osobę, która tej przemocy doświadcza. I to, co najczęściej słyszą od nas, to to, żeby po prostu porozmawiać z tą osobą. Powiedzieć jej, że widzimy, co się dzieje, zapytać, jak osoba się z tym czuje i jakiego wsparcia by oczekiwała. Czasami bardzo trudno jest opuścić na przykład przemocowy związek. No tutaj wchodzą w grę różne kwestie różnych uwikłań, ale także no takie bardzo prozaiczne kwestie, jak na przykład to, że doświadczamy przemocy ekonomicznej, w tym momencie nie mamy pieniędzy, które pozwolą nam odejść i się usamodzielnić. Dlatego bardzo ważne jest też to właśnie, żeby poznać potrzeby tej osoby, która doświadcza przemocy, ale też powiedzieć jej, widzę, co się dzieje, nie jesteś temu winna, ufam ci, ufam w to, co mi mówisz i możesz na mnie liczyć. To jest bardzo ważne, dlatego że sprawcy przemocy bardzo często tym osobom, które krzywdzą, wmawiają, że nikt im nie uwierzy, że są osobami niewiarygodnymi i że nikt nie stanie po ich stronie. Więc nawet samo to powiedzenie, ufam ci, wierzę ci, możemy razem coś z tym zrobić, możemy razem zadzwonić do Feminoteki, to jest już naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mówimy o tym, gdzie i w jaki sposób zgłaszać takie sygnały i co robić, gdy je rozpoznamy, ale jak je rozpoznać, jakie mogą być te objawy, czasami nawet bardzo skromne, bardzo delikatne tego, że kobieta doświadcza przemocy. No myślę, że takie najłatwiejsze, że tak powiem, do rozpoznania są oczywiście ślady przemocy fizycznej, no tak, ale które zostawiają ślady widać na ciele. Tak, oczywiście, też nie zawsze je widać. widać. Natomiast jeżeli widzimy w naszym otoczeniu osoby, które mają na przykład obniżony nastrój, które wycofują się z życia społecznego, towarzyskiego, zawodowego, widzimy po ich reakcjach, że coś w ich życiu złego może się dziać, warto też jest po prostu zapytać, czy mogę ci jakoś pomóc, czy mogę coś dla ciebie zrobić, czy wszystko jest u ciebie okej. I to też jest taki sygnał dla tej osoby, że nie jest sama, że ktoś widzi jej stan i że ma taką zaufaną osobę, której może opowiedzieć tę swoją historię. Może się tak zdarzyć, to jest może trochę trudne dla osób pomagających. Czasami możemy usłyszeć po prostu, nie, wszystko okej, nic nie potrzebuje. Nie zrażajmy się tym, bądźmy zawsze obok, dawajmy taki sygnał, że zawsze można na nas liczyć, bo przyznanie się do tego, że doświadcza się przemocy, jest już samo w sobie naprawdę bardzo trudne. To jest doświadczenie, które szalenie obciąża psychicznie. Oczywiście, to też jest proces. Osoba, która doświadcza przemocy, musi mieć w sobie też taką gotowość do tego, aby spróbować zmienić swoją sytuację i jakby dojście do tego etapu gotowości może potrwać czasami kilka dni, czasami kilka tygodni, a czasami nawet kilka lat. Dlatego bardzo warto jest przede wszystkim być obok i pokazywać, że co by się nie działo, jesteśmy po stronie tej osoby, która doświadcza przemocy, że może na nas liczyć. Takie sytuacje, jak chociażby te, które kończą się później widocznymi śladami przemocy fizycznej, to są oczywiście ekstrema i o nich mówimy i na nie trzeba reagować, ale wierzę, że przemoc wobec kobiet czy seksualna, czy inna, psychiczna chociażby, nie musi się objawiać takimi ekstremalnymi sytuacjami. I nie chcę tutaj nikogo tłumaczyć, powiem nawet tak, być może mężczyźni nie zawsze wiedzą, że takiej przemocy się dopuszczają. Oczywiście naprawdę, bez tłumaczenia, ale są sytuacje w życiu, które dla jednej osoby mogą się wydawać zwykłym żartem, czymś delikatnym, dla innej są już przemocą. To czego my mężczyźni nie powinniśmy robić, czego się wystrzegać? Ja bym może powiedziała, co warto robić. Warto zwracać uwagę na zgodę i warto zwracać uwagę na to, czy nie przekraczamy czyichś granic. Na różne żarty, owszem, możemy sobie pozwalać, nawet jeżeli są to grube żarty, ale wtedy lepiej wiedzieć, mieć już jakąś relację z tą drugą osobą, znać jej poczucie humoru, znać jej granice, znać jej wartości i wiedzieć, że naszymi żartami tych granic po prostu nie przekraczamy. O tego rodzaju sytuacjach trochę mówi kampania Feminoteki, którą przygotowałyśmy na te 16 dni. Kampania nosi tytuł Początek Przemocy i możecie zobaczyć ją chociażby w naszych mediach społecznościowych. Pokazujemy tam różne codzienne sytuacje właśnie, w których kobiety zaczynają doświadczać przemocy i to są właśnie najbardziej codzienne sytuacje, kiedy jesteśmy w biurze, kiedy korzystamy z mediów społecznościowych, kiedy idziemy po mieście albo kiedy uprawiamy sport i słyszymy na przykład różne niechciane komentarze, propozycje, a kiedy mówimy, że nie jesteśmy zainteresowane, jesteśmy wtedy wyzywane i obrażane. No to są takie już sytuacje dosyć ewidentne, które pokazują właśnie, że doszło do tego przekroczenia granic, ale społecznie bardzo łatwo jest je zlekceważyć i zbagatelizować. No ale w sumie co on ci zrobił? Przecież nawet cię nie dotknął. Nie, słowa też potrafią ranić, słowa też potrafią być przemocą, potrafią wzbudzać w nas strach, potrafią nas po prostu krzywdzić. Joanna Gzyra i Skander z Fundacji Feminoteka o 16 dniach przeciw przemocy ze względu na płeć opowiadała w Trójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. To Elbow od Adrianne Again. Adrianna Again od Elbow, o w tę stronę. Nowość, mogłem się pomylić. Piosenka dnia w Trójce. Crash this car. Come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana, come on, Adriana

Dziękujemy za tę informację. Ich aktualizacja za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Poczta Polska zawiadomiła prokuraturę w sprawie zaniechań poprzedniego rządu. Chodzi m.in. o brak inwestycji w automaty paczkowe, które pozwoliłyby firmie lepiej konkurować na rynku. Prezes spółki Sebastian Mikosz przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że zawiadomienie to efekt wewnętrznego audytu. Za 4 lata nie będzie w Warszawie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Zarząd Dróg Miejskich przedstawił informacje na temat działań poprawiających bezpieczeństwo. Od września dokonano około 130 zmian, które mają chronić pieszych, mówi wicedyrektor ZD Mikołaj Pieńkoś. W ramach audytu bezpieczeństwa zdiagnozowaliśmy kilkaset takich przejść w Warszawie, które dostały najniższe oceny. Jesteśmy w tej chwili już za półmetkiem drogi, która zmierza do wyeliminowania wszystkich takich sytuacji. Prace nad poprawą bezpieczeństwa przyspieszono po tragicznym wypadku przy ulicy Woronicza. Samochód osobowy potrącił wtedy na przejściu dla pieszych kobietę, a następnie wjechał w grupę ludzi czekających na przystanku. 2 osoby zmarły. Gliniane cylindry odnalezione na terenie Syrii wskazują, że pismo alfabetyczne może być o 500-lecia starsze niż sądzono. Ta informacja zmienia dotychczasową wiedzę na temat pochodzenia alfabetów. Do tej pory uczeni uważali, że alfabet został wynaleziony w Egipcie lub w jego okolicach, gdzieś około 1900 roku przed naszą erą. Jednak nasze artefakty są starsze i pochodzą z innego regionu, co sugeruje, że historia pochodzenia alfabetu może być zupełnie inna niż dotychczas sądziliśmy, mówią archeolodzy. A pełny serwis Trójki o 8. Ósma będzie za 27 minut. Do studia wróciła Sylwia Zadrożna. Czas na wiadomości ekonomiczne. Zapraszam. Po wrześniowym wykolejeniu sprzedaż detaliczna w październiku wróciła na właściwe tory. Tak Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan skomentował najnowsze dane GUS-u. Ten podał, że w ubiegłym miesiącu kupiliśmy o 1,3% więcej towarów niż przed rokiem. Niezmiennie, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, króluje sprzedaż pojazdów, samochodów, która w głównej mierze jest realizowana przez firmy, a nie przez klientów indywidualnych. W danych detalicznych widać również już początek sezonu chorobowego, gdzie sprzedaż farmaceutyków w ciągu roku wzrasta już o 10%. Mniej kupiliśmy odzieży i obuwia, być może z powodu wyraźnie cieplejszego października w tym roku niż rok wcześniej. Komisja Europejska zaakceptowała nasz plan wychodzenia z deficytu, poinformował minister finansów. Wyjaśnił, że wzięła pod uwagę m.in. wzrost naszych wydatków na obronność. Od ubiegłego roku Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, co oznacza, że komisja monitoruje nasze wydatki. Pieniądze szczęścia nie dają. Z tegorocznego badania Mars Happiness Index wynika, że najważniejsze źródła szczęścia dla Polek i Polaków to zdrowie, rodzina, miłość i dzieci. Pieniądze znalazły się dopiero na 7 miejscu zestawienia, choć ich brak to jednocześnie 3 powód relatywnego nieszczęścia, mówi Robert Moreń, pomysłodawca raportu. Mieszkańcy województw zachodnich i północnych są znacząco szczęśliwsi niż Polacy, którzy mieszkają na południu lub na wschodzie Polski. Podsumowując i uśredniając, szczęśliwy Polak to taki, który posiada dzieci, ma wyższe wykształcenie, jest najczęściej w związku formalnym, ma dobrą sytuację finansową i ma więcej niż 45 lat, bo to osoby starsze uważają się za szczęśliwsze w naszym kraju. Największym zagrożeniem dla szczęścia jest, zdaniem Polaków, choroba. Blisko 900 tysięcy wniosków o wakacje składkowe złożyli od początku listopada przedsiębiorcy, poinformował ZUS. Każdy etap obsługi wniosku można śledzić na profilu na platformie usług elektronicznych zakładu. Tam też w przypadku błędów formalnych płatnicy będą wzywani do uzupełnienia wniosku. W 3 kwartale bieżącego roku 24 spółki giełdowe pozostające pod kontrolą Skarbu Państwa zarobiły niecałe 7,5 miliarda złotych, czyli o 30% mniej niż przed rokiem, czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Około 3/4 zysków spółek, w których państwo ma znaczne udziały, przypada na sektor finansowy. Banki i PZU z niewielką pomocą warszawskiej giełdy zarobiły w 3 kwartale dla swoich akcjonariuszy ponad 5,5 miliarda złotych. Dolar dziś rano kosztuje 4,10 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5 zł i 16 groszy. Rano oblodzenia i mgły, głównie na południu kraju, po południu raczej pochmurno i z przelotnymi słabymi opadami deszczu. Tak wygląda prognoza na dziś. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 4 stopni w górach i na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku, na ogół 6-7 stopni Celsjusza. Dwie dwójki i siedem trójek. Staszek Perzyna czeka na Państwa telefony. Przypomnę, że bawimy się dziś w wymyślanie dnia czegoś na dziś, bo w kalendarzu nic przy dacie 27 listopada. Ale też zupełnie na poważnie mówiliśmy o walce z przemocą wobec kobiet i w tej sprawie proszę teraz o uwagę. Ważny głos. Dzwonię, bo jestem ofiarą przemocy. Udało mi się odejść już od mojego oprawcy. Chciałabym coś powiedzieć do wszystkich tych kobiet, które Was nas dzisiaj słuchają. Najważniejsze to jest to, żebyście pamiętały, że dacie sobie bez niego radę i że poradzicie sobie, będzie ciężko, ale za jakiś czas spojrzycie na swoje życie i przysięgam wam, że stwierdzicie, że było warto. Dwadzieścia minut jeszcze do godziny ósmej. Teraz w trójce, drodzy Państwo, o najważniejszej, no może nie najważniejszej, ale na pewno najpopularniejszej modzie tej jesieni. Dubajska czekolada, czyli tabliczka z kremem pistacjowym, mielonym sezamem oraz ciastem kataifi podbiła na początku miesiąca najpierw internet, a następnie ten zwykły, niecyfrowy świat. Podbiła nie jest sformułowaniem na wyrost, bo po czekoladę, która kosztuje minimum 30 zł za 100 gram, ustawiają się kilkugodzinne kolejki. O historii czekolady oraz o tym, dlaczego jest ona teraz hitem. Paweł Turski. Wszystko zaczęło się, jak łatwo się domyślić, w Dubaju. To tam 3 lata temu czekoladę stworzyła Sara Hamuda. Kiedy byłam w ciąży, szukałam przepisu, który zaspokoiłby mój apetyt w tym czasie. O czekoladzie, którą Sara nazwała Can't Get Enough of It, kosztującej 76 zł za 200 gramów, nikt nie słyszał, dopóki w grudniu zeszłego roku tiktokerka Maria Vieira nie nagrała filmu, w którym ją je. Algorytm TikToka ten film wypozycjonował. Obejrzało go 105 milionów użytkowników. Inni blogerzy podchwycili ten trend. Czekolada zyskała przede wszystkim w Niemczech na popularności. Zauważyli to przedsiębiorcy, którzy zaczęli słodycz kopiować, SIG produkować. Sprzedają czekoladę jednak wyłącznie w limitowanych edycjach, jako produkt luksusowy. Stoję już tu od 3 godzin. Raz w życiu muszę spróbować tej czekolady. Chcę zdobyć tę czekoladę, bo musi być pyszna. Generalnie pistacje są pyszne. Mówili dziennikarce Tage Spiegel mieszkańcy Berlina, którzy stali w kolejce po czekoladę. Popyt na reglamentowane dobro jest tak ogromny, że jednemu z mieszkańców Duisburga, który nabył czekoladę numer 50, czekolady mają własne certyfikaty, wybito nawet szybę w samochodzie. Takie zachowanie, choć szokuje, to nie powinno jednak dziwić. To bowiem typowy przykład FOMO, czyli Fear of Missing Out, wyjaśnia psycholog Igor Rodberg. FOMO jest lękiem przed tym, że coś nas ominie, że umkną nam ważne informacje dotyczące wydarzeń, w których możemy wziąć udział, czy innych okazji, które powinniśmy wykorzystać. Niemcy stojący w kolejce po czekoladę mogą śmieszyć, ale ten trend dotarł już do Polski. Nie sądziliśmy, że będą kolejki się ustawiać w naszej cukierni. Czyli kolejki. Były i myślę, że będą przez najbliższy czas. Mówi mi Agata Wojtowicz z cukierni Mazowia. Czekoladę trzeba nawet rezerwować. Młodzież bowiem pod wpływem TikToka pożąda dubajskiego przysmaku. Widziałam na Instagramie, no to wyglądało fajnie. Chciałem je spróbować, bo teraz jest taka trendowa. 70 zł za 200 gramów nie przeraża? No spokojnie, stać mnie. Odpowiedzi jednak na pytanie, dlaczego czekolada jest wyjątkowa, nie otrzymałem. Wracamy więc do pani Agaty. Chrupkość plus pistacja to jest wow, jest to zupełnie inny produkt niż klasyczna czekolada, ponieważ to nadzienie ma troszeczkę inną konsystencję, także uważam, że jest bardzo dobra. Jak się nie spróbuje, to nie można tego powiedzieć. Musi się pan wgryźć w tabliczkę. Tego się nie łamie. Tak, proszę spróbować. Jest to warte dzisiejszych trendów i oczekiwania w kolejce. Po pierwszym gryzie jest to warte. Dalej będę gryzł w takim razie. To smacznego. Czekoladę dubajską, która przypadła do gustu zdecydowanie Pawłowi Turskiemu, oferują obecnie 2 cukiernie na Pomorzu i 2 w Warszawie. Paweł, jako bardzo dobry reporter, przyniósł nam też tabliczkę do studia i za chwilę ją podzielimy, a później podzielimy się z Państwem wrażeniami jako zespół Trójki. Ale wymyślamy dziś także jakiś dzień na dziś, bo w kalendarzu żadnego nie ma. Proponuję dźwięk Trójką, ta argumentuje, mechanice budowli jest to element figura geometrycznie niezmienna, stała, stabilna, bez trójkątów nie funkcjonowałyby nasze budynki, a poza tym trójkąty mają inne trójkąty, wiele innych ciekawych właściwości. Pozdrawiam, do usłyszenia. Trójkąt, ważna rzecz, 14 marca jest Dzień Pitagorasa, więc powiedzmy, że już jakoś jest to uczczone. Dzisiaj jest Dzień Podłości i Dzień Pocałunku, jak donosić kalendarz świąt nietypowych. Pozdrawiam serdecznie. To jutro. Słyszałem, że nie ma żadnego święta dzisiaj. To tak chciałem tylko przypomnieć, że 27 listopada 1942 roku urodził się Jimi Hendrix, czyli bardzo fajne święto. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Mógłby to być Dzień Jimiego, ale gdybyśmy szli tym tropem, to mógłby być też dziś Dzień Edyty Geppert, bo także świętuje urodziny 27 listopada. Czego dzień, którego jeszcze nie ma w kalendarzu, mają Państwo dzisiaj jako pomysł dla nas? 2 dwójki i 7 trójek. Dwie dwójki i siedem trójek i Państwa propozycje, by coś wpisać do kartki z kalendarza na 27 dzień listopada. Proponuję dzień tylko dobrych wiadomości. I przydałby się nie jeden dzień, tylko cały rok. Zdecydowanie by się przydał. 8 dzień września to dzień dobrych wiadomości, także już zaklepany. Ja głosuję za propozycją pana redaktora, żeby to był dzień niczego. No ale ja nie proponowałem dnia niczego. Powiedziałem, że jest dzień niczego. I nie chodzi tu o Friedricha niczego, tylko po prostu, że jest dzień niczego. Może na tym byśmy przystanęli, ale jeszcze państwa będę prosił mimo wszystko o dalsze propozycje. Jeden ze słuchaczy zaproponował dzień bez polityki, co oburzyło Renatę Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. No, czym, gdyby był dzień bez polityki, to czym ja miałabym oddychać? No i też trzeba by było odwoływać rozmowę z Przemysławem Czarnkiem, gdybyśmy mieli dzisiaj go świętować. Tak, zdecydowanie Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, tematy polityczne. Będzie też o wyborach prezydenckich, oczywiście o kandydacie obywatelskim Prawa i Sprawiedliwości, Karolu Nawrockim, ale porozmawiamy też... Ale tak cały czas walczysz z tym, żeby nie mówić o kandydacie PiSu, czy... To jest tylko formalność. Tak, walczę bardzo pilnuję się. Natomiast no to wszystko jest dziwne, biorąc pod uwagę, że to Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło tego kandydata, Prawo i Sprawiedliwość sfinansuje kampanię. Będę o to pytać Przemysława Czarnka, o tego partyjnego, niepartyjnego kandydata, ale będziemy rozmawiać też o stanowisku ukraińskiego MSZ-u. Wczoraj był nowy minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha w Warszawie i potwierdził zgodę na prowadzenie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Polskie władze zabiegają o to od miesięcy. Były już wcześniej rozmowy Radosława Sikorskiego w Kijowie. Kończyły się różnie. Pamiętamy, że była nawet awantura w tej sprawie. I wreszcie może te po kilku latach przerwy, bo od 2017 roku nie można było przeprowadzać tych ekshumacji, poszukiwań szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Będzie można wreszcie podjąć działania. I o tym wszystkim także Przemysław Czarnek o 8.13. A teraz stały punkt programu. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Doors, Light My Fire. Choć trudno dziś sobie wyobrazić historię rocka bez tego utworu, Light My Fire było pierwszą kompozycją The Doors stworzoną przez gitarzystę grupy Robiego Kriegera. Podczas prac nad debiutanckim albumem The Doors, ledwie 20-letni Krieger otrzymał zielone światło od lidera grupy Jima Morrisona na dorzucenie do stawki swoich kompozycji. Podszedł do sprawy co najmniej ambitnie. Wspominał później: zawsze uważałem, że wiele akordów jest rzadko używanych w rock'n'rollu i było mi ich trochę żal. Krieger zaproponował więc piosenkę, której harmoniczna podstawa wymyka się schematom. Punktem wyjścia był dla niego utwór Hey Joe, ale nie w najlepiej znanej wersji Jimiego Hendrixa, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Ta ukazała się dopiero, gdy Light My Fire już istniało, a w pierwotnym wykonaniu grupy The Leaves. W studiu jednak wszystko stanęło na głowie. Koledzy uznali, że owszem, piosenka Kriegera jest obiecująca, ale wymaga konkretnego podrasowania. I tak Ray Manzarek okrasił utwór szaloną partią organów, włącznie z otwierającym motywem, powstałym pod wpływem twórczości Jana Sebastiana Bacha. A John Densmore pchnął numer w stronę latynoskich rytmów. Morrison pozmieniał trochę w melodii i historia stała się faktem. Pod koniec lipca 1967 roku utwór wspiął się na szczyt listy Billboardu, trzymając się go przez 3 tygodnie. A jednak sam wokalista nie przepadał za tą piosenką. Podobno często przed koncertami pytał swoich kolegów z zespołu: czy naprawdę musimy dziś grać Light My Fire?